چشمی خون افشاد ز دست آن کمان ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو. چشم آن ترکم که در خواب خوشم هستی، نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو. آه آه آه آه آه آه آه آه